أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يعيز. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة بيا الله زجر ورقي مشركين تا رٹھنا اللہ ورکئی مشرکین تا پدی آیات کریمہ کے اللہ رب العزت فرمائی من کان یظنو آیات تپام کوے من کان یظنو حاغسوک چیوی یظنو چی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چچر امداد با ان کی اللہ ددو فی الدنیا والآخرت با دنیا و آخرت کے فلیمدد بسبب الی السماء نو اگددی کی یورسے الی السمائی چتا سم الیقتوا بیاد اخپل سٹ پائی کی فلینظر نو ادگوری حل یزہبن کیدوہو آیا بوتلو یا آیا بوبزی قیدوہو تدبیر ددو ما حغسو یعیز چدے پہ غصو. دو مطلب دا آیات دی. یو مطلب دا آیات دا دے چ اللہ وی د مشرک گمان دارے چ اللہ زما امداد نہ کئی ز غضب غیر اللہ تا آواز کومو داغن امداد غواڑم. مشرک اللہ وی داغ دا گمان دے چ ز غیر اللہ تا ذکر آمدد شویم پیرتا ولیتا فقیرتا پیغمبرتا فرشتیتا جنتا نورتا سپوگمیتا ستورتا رامدت شزکویم چه اللہ زما امداد نکی نو نو اللہ وی زا امداد دن نکو زا امداد دن نکو غصی غصہ شوی چھے اللہ میں امداد نہ کئی اللہ وی امداد دنکو مغصہ شا. اوز دلی غصے دا سڑول یو طریقہ اللہ وی ذرہ تخیم تو دیر غصہ ہی کنا اللہ وی چت سرہ یو رسے راز وڑندکا آو دغرنگی مرے تیوان چھو زان پانسی کا نو چھے کل زان پانسی کے خپل سٹ پائی کے زان تا تیزندی وانچے نو اللہ وی اگو را چے آیا غصہ دے سڑش پو کنن لاؤ سم غصے پوشے بخبر زجر اللہ ورکے رٹن اللہ ورکے مشرک تا چے مشرکا ستا دا عقیدہ غلط دا ستا دا نظریہ سوچ او فکر غلط تے چې ته وې زه غیر الله ته ذکر آمدد شویم چې الله زما امداد نه کوي. وسړی ته الله ته آمدد شو ووایا چې الله ستا امداد څنګه نه کوي. ته ګوره چې ستا امداد الله ولې نه کوي. خو الله وی ستا عقیده غلطه ده، نه دې کوم امداد ځه. اوس که ته په دې خبره غوسئ نو الله وی ځان پانسی کا، نو بیا وګوره چې غوسه دې سړه شو که نه، سوړ شو که نه، لاوس هم ګرمې. پوه شوې؟ یو مطلب دا شو. یا دویم مطلب دا، من کان یظنو، هغه څوک چې وي یظنو چې ګمان کوي ان لن ینصره الله، چې چرې امداد به اون کی الله د دې پیغمبر، چرې امداد به اون کی الله د دې پیغمبر په دنیا او آخرت کې. دویم مطلب د آیات دا چې مشرکین وای اغوی دا وای چې الله د دې پیغمبر علیه السلام تو سلام امداد اون کی، الله د دې پیغمبر علیه السلام امداد اون کی، نہ اللہ و عززی امداد کو. اللہ وی تخوی چ امداد ان کی، اللہ اللہ و عزی امداد کو. تو غصہ شوے نو کہ غصہ سڑے نو اللہ وی زان پانسی کا نو کی دی جستا دا غصہ سڑش تے کار سکے خو اللہ کو سکے گے او کو خوشالے گے. اللہ وی زب د خپل پیغمبر امداد خامخ کو، او زب د خپل پیغمبر ملگری اگر خامخ ازیاتو، او که ته غوسه یې نو فل یمدد به سبب الی السما، اوږده دي کې یو رسې الی السما چت ته، دا نه چې اسمان ته نه، اسمان ته به څنګه رسې. سما عربی کې هر یو اوچت ځای ته وایي، چت تم عربی کې سما وایي. اوږده دي کې رسې الی السما چت ته، ثم لیقطع، بیا دې ځان پای کی. څه مطلب شو؟ بیا دې خپل سر پای کی، یعنی ځان دې پانسی کی. فل ينظر، نو اودی گوری، هل يذهبن كيدو ما يعيس، آیا لاړو، آیا بو بزی تدبیر دد ما سو یغیس چې دے په غصه. وکذالک انزل الله آیات بینات، وکذالک انزل الله، ترغیب ورکی قرآن تا، شوق اللہ پیدا کی قرآن طرف تا. وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اون دغرنگی را لیگو منگا دلائل واضح واضح دپارا دخبل وحدانیت. اللہ ویزو امدا سے دلائل بذکر کوم، امدا سے مثالون بذکر کوم، دسر پارا دخبل وحدانیت او دخبل یووالی د ښکارا کول د پارو د واضح کول د پارا. وان الله يهدي من يريد، او یقینا الله توفیق ورکي هغه چاته، يريد چو غواړي الله، الله وی زار چاله توفیق نه ورکو، هر چاله توفیق د ایمان، توفیق قران ته د ناشته، الله وی دا ز نه ورکو. کم چې زما خوښي، الله وی کم چې زه وغواړم، نو اللہ وی اغیل توفیق ورکم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین، یقیناً کسان آمنوا چی مانی روڑو، والذین هادوا کسان چی یودیان دی، والصابئین او غاستوری پرست، یا والصابئین او تابدار د ابراهیم علیہ السلام، او صابئین قوم د ابراهیم علیہ السلام، یعنی هغه تابدار، والنصارى او نصرانیان، والمجوس او مجوسیان، والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي. شپږ ډلې ذکر کې. یو آمنو چې ایمان روړې د زړه نه مؤمنان دي، دا اللہ پہ یووالی، دا اللہ پہ وحدانیت ایمان دے. دویم حادو، اوغ کسان حادو چی یودیان دی، دعوے کول دا موسیٰ علیہ السلام دا منلو او دا تورات دا منلو. وصوابی اینا، او غستوري پرست هغه چې د ستوري عبادت به کو نو سر د ستوري عبادت به چې کو نو ون نسوارا او نصرانیان چې داوې کول د عیسی علیه السلام د منلو او د انجیل د منلو خدا دعوت تش دخلی دغه ول مجوس او مجوسیان چې د اور عبادت به کو نو سر د اور عبادت به کو نو والذین اشرکو او هغه کسان چې مشرکان دي مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالجن مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب څلور اقسام د مشرکین دي هغه مشرکان چې نیکان بندیان را مدد کوي هغه مشرکان چې ستوري نور سپوږمۍ را مدد کوي هغه مشرکان چې جنات را مدد کوي هغه مشرکان چې فرشتې را مدد کوي والذین اشرکوا شپږ ډلې ذکر کړي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه بیس بعد د قیامت او تسلیم دا ان الله يقينن الله يفصل بينهم يوم القيامه فیصله بوکی په من د دوی کې پرج د قیامت ان الله على كل شيء شهيد يقينن الله پر یوش باندې شهید گوا دی الله وی زبستازو ترمنز فیصلوکم علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات علم تر ان اللہ آیت نگوری چیقین داور توحید علم تر ان اللہ آیت نگوری چیقین اللہ یسجد له تابدار دید من حغسوکم فی السماواتی چی پاس ماننو کری ومن فی الارد وعصو چی پاس مان کری کبر دی ام دا اللہ تتابدار کخکت دی ام دا اللہ تابدار کبرنی دی ام دا اللہ تابداری کئی کخکت دی ام دا اللہ تابداری کئی والشمس والنور والقمر اسبغمه والنجوم استوري والجبال اغرنا والشجر اوني والدواب او زندسر الله اوغور دا ټول زما دي تابدار دا ټول الله وي زما دي تابدار نور تو ګور اسبغمه تو ګور ستور تو ګورا غرن تو ګورا اون تو ګورا الله وی زند سر تو ګورا ډنګر تو ګورا دا ټول زما دي تابدار انسان ته تابدار نشوي وکثیر من الناس او ډیر د خلکو نا وکثیر حق علی العذاب او ډیر دي چې ثابت شوب دوی باندې حکم دا صاحب ډیر الله وی زما تابدار دي او ډیر داسې دي چې هغه پاغي حکم دا صاحب صاحب شوی جهنم ته بزي ومن يهن الله فما له من مكرم او سو جس پکې دلر الله فما له من مكرم نبي دلر سو کی زت ور کون کې الله وی ز جس سو سپګما نبي اي سو نشي عزت من کوله نو الله کو سو نس پکې الله خو پیدا کړی دی انسان عزتمن ولقد کرمنا بنی آدم الله وی مونږ انسان عزتمن پیدا کړی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی تحقیق سره پیدا کړی دی مونږ انسان په ښکلی جوړښت کې سورۃ 3 کې برش انسان خو الله عزتمن پیدا کړی خو دې رسوان شو ذلیل شو څه د وجې د خپل عمل د وجې وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ اسو چې سپکې دلرا الله نو چرې نه به دلرا سو کی زت ورکونګه ان الله يفعل ما يشاء يقلن الله کي غا يشاء چې خو غجدا الله سچ الله غواړي نه کولې شي هازاني خصماني اختصموا في ربهم زبستے گرمی ہے من کانا یظن اللہ ینصر اللہ اغسوک من کانا یظن اغسوک چوی چی گمان کئی چی چرم داد بون کی اللہ رد یاد پیغمبر خبل پا دنیا و آخرت کی نوب دلی کرا سے الہ سمائی چتا سم لی اقتوام بیاد اخپل سٹ پائی کی پائی پی جنے پانسی خفی فال ینظر نو دی گوری حال یزہبن نکی دو آیا بو بزی تدبیر دادا ما حقا یغیس چدے پی غصو او اندغرنگی را لیگو منگا دلائل واضح واضح دا پارا دخپل وحدانیتا او یقیناً اللہ توفیق ورکی اغا چاہتا یوری چوغاڑی اللہ یقیناً اغا کسان چی ایمان نروڑے وان کسان چی یہودیان دیو ستوری پرستی او نصرانیان و مجوسیان و کسان چی مشرکان دی یقیناً اللہ فیصلہ بو کی پمیند دوی کی پر جد قیامت باندی یقیناً اللہ پاریو شی باندی شیدن گوا دی آیتا نگوری چی یقیناً اللہ تابدار دی دل راغ سوک چی پاس ماننو کی دیو پزما کری او انور و سپوک میں استوری او غرن او اونیو زندہ سر او دیر دا خلکو نو دیر دی حق علی لعذابو چی صاحب شوب دوی بانیو کم دا عذابو ومی یحن اللہ اغا سوک چی گمرائی کی پریگ اغا سوک چی سپک کی دل را اللہ فما لہو من مکرم چرے نبی دل را سوکی زدور کونکے ان اللہ یفعل ما یشا یقین اللہ کئی حقا یشاو چی خوخشی دا اللہ